kosmetyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Mobilki, mobilki, ile czeka się na prawko? Już ani chwili. Aktywuj tymczasowe prawo jazdy w mObywatelu i wskakuj za kółko zaraz po zdanym egzaminie. Super, dzięki szerokości. mObywatel. Zrób to prościej. Kampania współfinansowana z Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 6 września. Przed chwilą minęła 16. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Stopy procentowe w dół po raz pierwszy od 3 lat. Analitycy zaskoczeni skalą obniżki. Brytyjskie rakiety nowej generacji CAM będą współprodukować polskie firmy. Rosjanie ostrzelali plac targowy w Konstantynówce w obwodzie donieckim. Są zabici i ranni. Stopy procentowe obniżone o 3/4 punktu procentowego do 6%. Taką decyzję podjęła Rada Polityki Pieniężnej. Ekonomista Santander Bank Polska Grzegorz Ogonek mówi, że tak znaczna obniżka stóp jest sporym zaskoczeniem. W zasadzie nikt z analityków nie spodziewał się, żeby taki ruch był teraz już możliwy, a raczej opinie były podzielone, czy w ogóle jest już teraz zasadne luzowanie polityki pieniężnej, kiedy sytuacja inflacyjna nie jest jeszcze taka w 100% wyjaśniona i przynajmniej tak jak nam się wydaje, nie jest oczywiste, że inflacja gładko będzie schodziła do celu. No tymczasem mamy to nadspodziewanie duże cięcie stóp ze strony Rady. Poziom stóp wpływa m.in. na oprocentowanie kredytów w złotach. Polskie firmy zbrojeniowe będą współprodukować rakiety nowej generacji CAM-MR. Drugiego dnia targów obronnych w Kielcach kierownictwo Polskiej Grupy Zbrojeniowej podpisało porozumienie z brytyjskim koncernem MBDA w zakresie projektowania, rozwoju i przyszłej produkcji pocisków rakietowych o zwiększonym zasięgu. O znaczeniu porozumienia z brytyjskim przemysłem zbrojeniowym mówił dyrektor Biura Projektów Obrony Przeciwrakietowej w Polskiej Grupie Zbrojeniowej Marek Borejko. Jest to program tak naprawdę między rządami rządu Wielkiej Brytanii i rządu Rzeczypospolitej. Ma w ramach tego programu powstać właśnie ta rakieta, która będzie się nazywała CAM-MR, bo ona powstaje na bazie technologii rakiet rodziny CAM. MR, czyli Medium Range, jest to rakieta średniego zasięgu, której ogólne przeznaczenie jest jako rakiety niskokosztowej do systemu Wisła. Jednocześnie będzie to rakieta średniego zasięgu dla projektów fregaty Miecznik. A rakiety z rodziny CAM są już znane w Polsce. Od ubiegłego roku nasze wojsko ma na wyposażeniu tak zwaną małą Narew, czyli wyrzutnie przeciwlotnicze montowane na podwoziu Jelcza, które są wyposażone właśnie w brytyjskie pociski CAM. Kolejny wyborczy program Prawa i Sprawiedliwości. Lokalna półka ma doprowadzić do nakazu sprzedaży w marketach rodzimych produktów żywnościowych. W efekcie ceny produktów na półkach powinny być zdecydowanie niższe, uważa Stanisław Barna, rolnik z powiatu choszczeńskiego. My się nie zgadzamy z tymi cenami, które są na półkach. Ziemniak kosztuje u rolnika 15-20 groszy, a ten sam ziemniak trafiając na sieci marketów kosztuje od 3 do 5 zł, 6 nawet. A wcześniej PiS zgłosiło propozycję dwóch programów: przyjazne osiedle, który ma zmienić oblicze starych blokowisk, i lepszy posiłek dla pacjentów szpitali. Co najmniej 16 cywilów zginęło, a 31 zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku na Konstantynówkę w obwodzie donieckim. Rosjanie ostrzelali miejscowy rynek. Na szczegółach Paweł Buszka. Rosjanie do ostrzału miasta użyli rakiet S-300. Moment ataku nagrały kamery przemysłowe. Nagranie w internecie opublikował Wołodymyr Zełenski. Ukraiński prezydent napisał, że Rosjanie ostrzelali rynek w Konstantynówce, a także domy, sklepy i aptekę. Jak podkreślił, działania Rosjan są podłe i nieludzkie. Jak dodał, zginęli niewinni ludzie, a liczba ofiar niestety może wzrosnąć. Również szef ukraińskiego resortu spraw wewnętrznych Ihor Kłymenko przekazał, że akcja ratunkowa trwa, a na miejscu pracują lekarze i ratownicy. Paweł Buszko, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda przyleciał do Bukaresztu. W stolicy Rumunii weźmie udział w szczycie inicjatywy Trójmorza. To powołana 8 lat temu grupa skupiająca kraje z północy, południa i z centrum Europy. Zajmuje się budową połączeń drogowych, energetycznych oraz cyfrowych pomiędzy krajami regionu. Z Bukaresztu Wojciech Cygielski. Przywódcy 12 krajów, które wchodzą w skład inicjatywy Trójmorze, będą w trakcie spotkania rozmawiać o nowych inwestycjach, ale także o sytuacji, w jakiej znalazł się cały region w wyniku wojny na Ukrainie. W rozmowach w Bukareszcie będą też brali udział przedstawiciele państw, które nie wchodzą w skład grupy, ale blisko z nią współpracują. Dodatkowo oczywiście wezmą udział także i państwa stowarzyszone. W formule online w dyskusji weźmie udział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Będzie również obecny bezpośrednio w Bukareszcie specjalny wysłannik prezydenta Joe Biden. Bidena pan minister John Kerry. Tak mówił przed wylotem do Rumunii prezydencki minister Marcin Przydacz. Inicjatywa Trójmorza została powołana w 2015 roku przez Polskę i Chorwację. Na dzisiejszym szczycie w Bukareszcie politycy prawdopodobnie zaproszą też Grecję do wejścia w skład grupy. Z Bukaresztu Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Każdego roku 800 osób w naszym kraju dowiaduje się, że ma nowotwór krwi i potrzebuje przeszczepu szpiku. W poniedziałek rusza nowa kampania Fundacji DKMS Polska, skierowana do potencjalnych dawców szpiku. W Polsce są 2 200 000 zarejestrowanych dawców szpiku, najwięcej w rejestrze Fundacji DKMS. Jednym z nich jest aktor Marek Kaliszuk. Wymagało ode mnie zmniejszenia takiej aktywności fizycznej, codziennej aktywności bardziej wysiłkowej, czyli musiałem zrezygnować z wysiłku i przed, i po. W sumie łącznie około 2 tygodni, ponieważ organizm jest dość mocno obciążony i musi mieć też możliwość do regeneracji i nie można się przeciążać. Na świecie jest zarejestrowanych ponad 40 milionów potencjalnych dawców szpiku. Polski rejestr jest co do liczebności 3 w Europie i 5 na świecie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pogodnie, tylko miejscami na północy i wschodzie kraju może się chmurzyć, ale nigdzie nie powinno padać. Tej nocy od 6 stopni na Pogórzu i Suwalszczyźnie do 15 nad morzem. Jutro słonecznie i ciepło, jeszcze cieplej. Zachmurzy się tylko miejscami, ale nigdzie nie powinno padać. Jutro w ciągu dnia od 21 stopni na Wybrzeżu, na Suwalszczyźnie 24, w centrum 26-27, a na zachodzie kraju najwyższa temperatura jutro tam nawet do 29 stopni Celsjusza. Dziś poznaliśmy kolejny konkret kampanii wyborczej. Jest nim lokalna półka, jak słyszeliśmy, czyli nałożenie na sklepy obowiązku sprzedaży polskich, regionalnych produktów. No i zastanawiamy się na takiej lokalnej półce, jak w sklepach powinny być oznaczone produkty polskie czy regionalne. W sprawie oznaczeń. Prosta sprawa, PL, tak jak na tablicach rejestracyjnych po angielsku Polenta, po polsku Polska i to wszystko. I może byłoby najprościej, najłatwiej. 2 2 7 3 nie tylko w tej sprawie. Przypomnę, przed 16 mówiliśmy o tym, że choć są powszechnie znani, ich nazwiska zostały zamazane. Poznańscy urzędnicy przygotowali dokument, w którym ukryli imiona i nazwiska uczestników zwycięzców imprez sportowych. Jadę właśnie sobie rowerem przez Poznań, jadę ze spuszczoną głową, żeby nie spotkać nikogo znajomego i nie pomyśleć sobie, jak się nazywa. Make it. fresh steps or watch it all fall apart again. Biffy Clyro. W audycji popołudniowej 10,5 minuty po godzinie 16. Gorący temat, który Państwa rozgrzewa. RODO. Nie zostało to tak jasno powiedziane, ale imię i nazwisko urzędnika oraz jego stanowisko nie jest daną osobową. Także żaden urzędnik nie może się zasłaniać w przypadku jakiegoś konfliktu z klientem, że nie poda nazwiska, ponieważ jest RODO. Mają ten obowiązek i tyle. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kolejny jakże ważny i gorący temat w audycji popołudniowej. Stopy w dół. Rada Polityki Pieniężnej, jak mówiliśmy, obniżyła stopy procentowe o 3/4 punktu procentowego do 6%. W studiu ze mną Sylwia Zadrożna z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej. Witam cię. Dzień dobry. Ekonomiści i analitycy raczej nie spodziewali się takiej decyzji. No nie, można powiedzieć, że z przytupem rozpoczął się ten cykl cięcia stóp procentowych, bo o ile prawie wszyscy ekonomiści spodziewali się obniżki, to jednak skala na pewno ich zaskoczyła. Bo większość prognozowała, że obniżka wyniesie symboliczne ćwierć punktu procentowego, czyli 25 punktów bazowych, a tu mamy 75 punktów bazowych i tak jak mówiłeś, podstawowa stopa NBP od jutra będzie wynosić 6%. Tę decyzję komentuje Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Duża skala obniżek oczywiście zaskakuje. Prawdopodobnie jest to ostatnia taka decyzja w tym roku. Kolejne zmiany prognozujemy dopiero w drugiej połowie 2024 roku. Duża skala obniżki zaskakuje też o tyle, że inflacja konsumencka nie spadła jeszcze do poziomu jednocyfrowego. Przypomnę, że sierpniowy szybki szacunek to 10,1%, a po ostatnim lipcowym posiedzeniu Rady prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński informował, że Rada wprawdzie podjęła decyzję o zakończeniu cyklu podwyżek, ale też jako jeden z warunków rozpoczęcia cyklu obniżek szef NBP wymienił wtedy spadek inflacji poniżej 10%. No dla kogo to jest dobra wiadomość? Przede wszystkim ta spora obniżka to dobra wiadomość dla osób spłacających kredyty, bo oznacza dla nich niższe raty. Wszystko zależeć jednak będzie od wysokości zadłużenia, a po drugie też od tego, jak długi okres pozostał danej osobie do spłaty. Mówi o tym Jarosław Sadowski z Expandera. Im nowszy kredyt, czyli udzielony w ostatnich latach, to ten spadek będzie większy. Im starszy kredyt, czyli jego okres spłaty właściwie dobiega już końca, no to w takim przypadku te spadki będą mniejsze. I podobnie z zadłużeniem. Im większe zadłużenie, tym większy spadek raty, a im mniej pozostało do spłaty, tym w mniejszym stopniu spadnie też rata. Wiele zależy też od warunków, jakie dany kredytobiorca ma, czyli na przykład od tego, jak często jest aktualizowane oprocentowanie kredytu, czy co 3 miesiące, czy co pół roku. Obniżka stóp procentowych to też niższe oprocentowanie lokat bankowych, czyli gorsza wiadomość dla osób oszczędzających, ale jest jeszcze jeden aspekt. Ta obniżka stóp procentowych wpłynie nie tylko na kredyty hipoteczne, ale także na inne rodzaje kredytów. Przede wszystkim ze względu na obniżenie maksymalnego dopuszczalnego przez prawo poziomu oprocentowania. A więc w przypadku kart kredytowych, limitów kredytowych w rachunku, czy też pożyczek gotówkowych, tam często to oprocentowanie właśnie jest równe albo zbliżone do tego maksymalnego poziomu, więc teraz banki będą musiały obniżyć ten poziom. Do 19%. Na rozpoczęcie cyklu obniżek na pewno pozwoliła gwałtowna pierwsza faza hamowania inflacji. Argumentem za takim zdecydowanym działaniem Rady mogła być też przedłużająca się słabość polskiej gospodarki, połączona też ze zmienną koniunkturą u naszych głównych partnerów handlowych. Analitycy zakładają, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy koszt pieniądza zostanie zredukowany o mniej więcej 2 punkty procentowe. Dzisiaj zaskoczyło, tak jak mówiliśmy, ich to tempo. Ono też szkodzi niestety złotemu. No bo złoty traci. Tak, po tej obniżce kurs euro wystrzelił do 4 zł. 55 groszy. Dolar teraz kosztuje 4 zł. 25 groszy. To też więcej niż rano. Apetyt, myślę, kredytobiorców rośnie. Czy będą dalsze cięcia w październiku czy listopadzie? No właśnie zobaczymy, co będzie się działo dalej, bo wszyscy ekonomiści mówili, że po tym, jak gdyby dzisiaj taka obniżka była symboliczna tylko, czyli te 25 punktów, no to oczywiście październik i listopad też mogłyby być jeszcze kolejne. Jeśli Rada zdecydowała się od razu na ruch o 75 punktów, to tak jak mówił ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego, być może będzie tylko jednorazowe cięcie. No może zobaczymy. Jutro czegoś więcej się dowiemy. Jutro konferencja prezesa NBP. Na pewno prezes coś zdradzi. Sylwia Zadrożna z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej. Bardzo dziękuję za tę informację. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. U nas teraz Prince. 16 minut po godzinie 16. Kolejne ważne sprawy międzynarodowe. Zapraszamy do Trójki 19 minut po godzinie 16. Przywódcy 12 krajów Europy Środkowej oraz południa kontynentu spotykają się dziś w stolicy Rumunii. W Bukareszcie rozpoczął się właśnie szczyt inicjatywy Trójmorza. Przypomnijmy, chodzi o projekt, który ma budować połączenia infrastrukturalne między północą a południem Europy. Polskę na spotkaniu będzie reprezentował prezydent Andrzej Duda. A na miejscu w Bukareszcie jest także nasz wysłannik Wojciech Cygielski. Witam cię w Trójce. Dzień dobry. No i przypomnij proszę, na czym w praktyce polega inicjatywa Trójmorza. To jest projekt powołany przez prezydentów Polski i Chorwacji jeszcze w 2015 roku i chodzi tutaj o budowę dróg, połączeń infrastrukturalnych, połączeń gazowych, ale także cyfrowych między krajami północy Europy, środka i południa kontynentu. W skrócie to jest wyrównywanie nierówności między Zachodem a Wschodem Europy, bo większość członków inicjatywy to tak zwani nowi członkowie Unii Europejskiej. W 2015 roku zatem mieliśmy założenie tej inicjatywy, a od 2018 roku realizowane są już konkretne projekty. Bazując na danych Eurostatu, od 2018 roku prawie 400 miliardów złotych zostało zainwestowanych w infrastrukturę w regionie Trójmorza. Polska ma w tym swój największy udział jako po prostu największe państwo. Mówimy tutaj o bezpieczeństwie energetycznym, mówimy tutaj o inicjatywach dywersyfikujących dostawy energii, mówimy o drogach, o autostradach. To prezydencki minister Marcin Przydacz, który towarzyszy prezydentowi Andrzejowi Dudzie tutaj w Bukareszcie. Jedno z najważniejszych przedsięwzięć już takich konkretnych to jest wspólne wykorzystywanie nowych źródeł dostaw gazu, takich jak na przykład gaz LNG, który Polska, jak wiemy, kupuje od Stanów Zjednoczonych. W ubiegłym roku uruchomiono gazociąg Baltic Pipe łączący Polskę, Norwegię i Danię, a także Polska, Litwa. A do użytku oddano też interkonektor ze Słowacją. Trwa równocześnie rozbudowa gazoportu LNG w Świnoujściu. Cel jest prosty. Chodzi o to, żeby uniezależnić się oczywiście od gazu z Rosją. Trójmorze powstało jeszcze zanim Rosja zaatakowała Ukrainę, no ale jak widać w praktyce jest bardzo pomysłem aktualnym. Oczywiście w trakcie budowy jest jeszcze wiele innych projektów, na przykład Rail Baltica, czyli sieć połączeń kolejowych Polski z krajami bałtyckimi, czy Via Carpatia, czyli sieć dróg łączących północ właśnie z południem. No właśnie, to projekty, które po części już zostały zrealizowane, niektóre w całości, te pozostałe są w trakcie, ale wybiegając w przyszłość, powiedz, o czym dzisiaj będą rozmawiać politycy w Bukareszcie? Przede wszystkim Grecja ma dostać zaproszenie jako przyszły 13 członek inicjatywy, a prezydent Rumunii, gospodarz tego spotkania, Klaus Iohannis, zapowiedział też przed chwilą, że Ukraina ma dostać zaproszenie jako kraj współpracujący. Dlatego współpracujący, że Ukraina nie jest członkiem grupy, a założenie jest takie, że do inicjatywy wchodzą kraje, które należą właśnie do Unii Europejskiej. Przywódcy będą też rozmawiać o bezpieczeństwie regionu, nowych projektach, a także właśnie o wpływie wojny na Ukrainę, na gospodarki krajów tej nowej części europejskiej. No i o tym, jak budując połączenia właśnie z Ukrainą, można pomóc temu krajowi w takiej transformacji, żeby Ukraina za czas jakiś mogła zostać członkiem Unii Europejskiej. Ja przypomnę, że zaproszenie do Unii Ukraina dostała krótko po tym, jak została napadnięta przez Rosję. Przywódcy 12 krajów Europy Środkowej oraz południa kontynentu spotykają się w stolicy Rumunii. Właśnie z Bukaresztu relacjonował Wojciech Cegielski. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Z pewnością do rozpoczętego dziś szczytu w Bukareszcie będziemy powracać. Popołudniowa audycja 23 minuty po godzinie 16. Jest dziś więcej niż wymyślisz między nami. Czuję, że tym razem wytrwam tak między nami. Może zostać w tajemnicy między nami. Wszystko, co zawarte w ciszy między nami. Nawet kiedy nagle znika z twarzy róż, to wszystko jest i tak okej. Rozumiem cię bez słów, bo wiem już ile widzisz różnych dróg. Wyjdź już z tego cienia, bym mógł tak patrzeć cały czas. Świetle będziesz Wiesz, tematów dzisiaj w audycji popołudniowej, no, mówiliśmy o tym, że poznaliśmy kolejny konkret kampanii wyborczej, lokalna półka, no i zastanawiamy się, jak w sklepach powinny być oznaczone produkty polskie, regionalne na takiej lokalnej półce, ale także przytoczyliśmy pewnego rodzaju sytuację, która brzmi jak absurd. Poznańscy urzędnicy przygotowali specjalny dokument, a w nim to ukryli imiona, nazwiska uczestników, choć są powszechnie znane zwycięzców, uczestników imprez sportowych. Państwo w tej sprawie dwie dwójki i siedem trójek. Wydaje się, że nie mamy do czynienia z ujawnieniem danych osobowych, ponieważ wielokrotnie już sądy administracyjne wypowiadały się co do tego, że samo imię i nazwisko nie identyfikuje dostatecznie człowieka. W związku z czym podanie samego imienia i nazwiska nie jest tutaj problematyczne. Bardzo dziękujemy anonimowo i proszę mailowo, telefonicznie i SMS-owo czekamy na Państwa sygnały. A już za chwilę skrót wiadomości. Wiadomości ekonomiczne, będzie prognoza pogody, a wcześniej ostrzeżenia dla kierowców. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa lodówka Beko, grafitowa, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert. Ewa, i nie boisz się tych wszystkich wahań nastroju? Nie. A uderzeń gorąca i kłopotów z zasypianiem? Nie. A tego, że przybierzesz na wadze? Też nie. W dzisiejszych czasach menopauza to nie wyrok. Trzeba tylko wiedzieć, jak sobie z nią radzić. Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Razem. Bądźmy razem jesienią. Zapraszamy do wspólnego oglądania. Już w piątek Polskie Biesiady. Bądźmy razem jesienią. Tylko w TVP. Więc bądźmy razem. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Halo? Cześć, dziadek. A, cześć. Może wpadnę w tygodniu na szachy? Jedziemy z babcią na Mazury. A w weekend? W weekend do znajomych, nad morze. Znowu? Ale was nosi. Odkryj w sobie podróżnika. Kup bilet seniora do 30 września i skorzystaj z dodatkowej promocji. Teraz aż 35% taniej dla osób od 60 roku życia. Szczegóły na intercity.pl. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Żegnamy reklamy. Punktualnie 29 minut po godzinie 16 sprawdzamy, co na drogach, a to wie Mariusz Dąbrowski. Droga krajowa nr 22 między Swarożynem a Malborkiem w Kończywicach na 347 km doszło do zdarzenia auta osobowego z motorowerem. Kierowca motorowera został ranny, droga była zablokowana. Teraz obowiązuje tam ruch dla obu kierunków, choć tylko jednym pasem. Trasa S12, odcinek węzeł Lublin-Czechów, węzeł Lublin-Rudnik na 62 kilometrze, awaria auta ciągnącego cysternę. Zablokowany jest prawy pas jezdni w kierunku Chełma. S8 między węzłem Kobyłka a węzłem Wołomin na 9 kilometrze, zderzenie dwóch aut osobowych. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Białego Stoku. Autostrada A4 między węzłem Kraków-Bielany a węzłem Kraków-Tyniec na 411 kilometrze, zderzenie dwóch aut osobowych i samochodu dostawczego. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Tarnowa. Ostrożności i życzliwości. Kolejne informacje z dróg na naszej antenie za niecałą godzinę, a teraz 16.30, zatem czas na skrót serwisu Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Polska domaga się przedłużenia unijnego zakazu importu produktów rolnych z Ukrainy. Rano premier Mateusz Morawiecki naradzał się w tej sprawie z ministrami rolnictwa i finansów. Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że Polska jest gotowa jednostronnie przedłużyć ten zakaz po 15 września. Policjanci z Zawiercia w województwie śląskim zatrzymali 25-latka, który udostępnił środki psychotropowe dwóm 14-latkom. Dziewczyny trafiły na krótko do szpitala. Policja o sprawie powiadomiła matka jednej z nich. Za udostępnienie substancji psychotropowych małoletnim 25-latkowi grozi do 8 lat więzienia. Rumuński minister obrony przyznał, że tamtejsze wojsko odnalazło na terytorium kraju szczątki rosyjskiego drona. Obecnie elementy obiektu są badane. Do tej pory władze Rumunii zaprzeczały, że w ostatnich nalotach rosyjskich dronów na naddunajski port Ismail jedna z maszyn lub jej fragmenty spadły na terytorium kraju, o czym informował ukraiński rząd. Pełny serwis o 17. A to już za niecałe 29 minut. Polecam. I przenosimy się teraz do Karpacza. Ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz wprost z forum ekonomicznego w Karpaczu właśnie. No tak, ale naprawdę ważne informacje przychodzą z Warszawy, a konkretnie z ulicy Świętokrzyskiej. Jest spore zaskoczenie. Rada Polityki Pieniężnej drastycznie obniżyła stopy procentowe o 75 punktów bazowych, czyli ścięła główną stopę, właśnie tę, na którą patrzą kredytobiorcy, do 6%. Ta decyzja będzie miała największy wpływ na tych, którzy zadłużyli się niedawno. Niższe stopy przełożą się nieco mniej na tych, którzy sporo rat już spłacili. Tak mówi Jarosław Sadowski, ekonomista Expendera. Posłuchajmy, jak będzie to wyglądało dla kredytu udzielonego 2 lata temu na 30 lat na 300 tysięcy złotych. Ten spadek o 0,75 punktu procentowego obniży ratę około 150 zł. Oczywiście ta aktualizacja oprocentowania odbywa się w różnych okresach dla różnych kredytów, więc może być tak, że ktoś właściwie już w październiku będzie miał niższą ratę, ale też w niektórych przypadkach, zwłaszcza jeżeli oprocentowanie jest oparte o WIBOR 6M, czyli gdy aktualizacja odbywa się co 6 miesięcy, no wtedy może się okazać, że dopiero w przyszłym roku, na przykład na początku przyszłego roku, ta rata spadnie. Tyle szczęśliwi kredytobiorcy. Inwestorzy tą decyzją są rozczarowani. Główny indeks naszego parkietu pogłębił spadki. W dołku są choćby akcje banków. WIG20 pół godziny przed zamknięciem sesji spada o ponad 2%. O tej decyzji będziemy jeszcze dzisiaj oczywiście rozmawiali tu w Karpaczu. O 17.45 moim gościem będzie przedstawiciel banków Jerzy Kwieciński, wiceprezes PKO S.A., a o 18.30 porozmawiam z Piotrem Arakiem, dyrektorem Polskiego Instytutu Ekonomicznego. A argumenty, jakie przekonały Radę do takiego ruchu, poznamy jutro o 15. Wtedy odbędzie się tradycyjna konferencja i przewodniczącego Adama Glapińskiego. Spoglądamy jeszcze na waluty. Te również mocno straciły po decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Frank jest teraz po 4,76, euro po 4,56, drożeje też dolar, jest po 4,25, a za brytyjskiego funta płacimy 5,31. Jeszcze dane pogodowe. Jutro słonecznie i ciepło, jeszcze cieplej od 21 stopni nad morzem, 24 na Suwalszczyźnie i Podlasiu, w centrum do 27, a najwyższa temperatura na zachodzie kraju nawet do 29 stopni Celsjusza. Lokalna półka. Dziś ten temat pojawia się na naszej antenie. Jak powinny być oznaczone produkty polskie, regionalne? No i jaki mamy zdanie, rzecz jasna, jaką ocenę na temat właśnie takich polskich czy regionalnych produktów? No i jak to jest w innych krajach? 2 dwójki i 7 trójek. Pracowałem jakiś czas na Korsyce. I to nic nadzwyczajnego, bo Korsykanie bardzo dbają o swój rynek i oni w pierwszej kolejności sprzedają to, co są w stanie wyprodukować tam na wyspie, a czego nie mogą, to dopiero sprowadzają. Także my tutaj się nie wychylamy absolutnie przed zachód Europy, wydaje mi się. Dzięki. Bardzo dziękujemy. Oczywiście wiemy, że polska żywność najlepsza, nie tylko polska, regionalna, ale łączymy to także z ekologiczną. No właśnie, a jaka to jest ta ekologiczna? Ekologiczną żywność to ma każdy chłop za stodołą. On ma tam parę rządków malin, ma swoje ziemniaczki, ma swoje pomidorki, ma inne rzeczy, a reszta jest na polu. Profesor pieniężnik, sadownik, zwiedzał tam sady i pojechał do pewnej pani, patrzy, pryskacie to 2-3 razy do roku, te jabłka. Ale wie pan, panie profesorze, to nie jest do jedzenia, to jest na sprzedaż. Zapraszamy do trójki, małpa.polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo, jak państwo słyszą, najszybciej i najłatwiej telefonicznie, 2 dwójki, 7 trójek. Ciągle chodzę w te same miejsca, bo gdzie indziej miałbym być. Ja nie szukam, ja wszystko mam. Teraz trzymam to w rękach, bo nie chcę wypuścić już nic. Nie chcę przygód, ja ciebie mam największą przygodę, jaką zesłał mi Pan. Ja Ja się nie nudzę, ja się tobą nie nudzę. Co ci mnie odmówić? Kocham, no kocham, więc chodź, weź, no chodź. Weź nie pytaj, weź się przytuł, weź tu ze mną, weź tu bądź. Weź nie młodnie, weź się starzej, razem ze mną idź krok w krok. Weź nie pytaj, weź się przytuł, weź tu ze mną, weź tu bądź. Weź nie młodniej, weź się starzej, razem ze mną idź krok w krok. Chcę wolności, chcę miłości, miłości, wolności. Ja nie chcę miłości, tak dużo mi daj, weź, no daj. Nie chcę w spokoju, chcę we dwoje. Chcę się wściekać o bzdury, a wszystko to wszystko chcę mieć. Nie chcę żyć polityką, kiedy tłumy na mieście, ja córką zrobię jeść. Nic nie muszę, ja wszystko mam, wszystko mam. I ciebie, i małe, i więcej nie muszę już nic. Weź nie pytaj, weź się przytuł, weź tu ze mną, weź tu bądź. Weź nie młodniej, weź się starzej, razem ze mną idź krok w krok. Weź nie pytaj, weź się przytuł, weź tu ze mną, weź tu bądź. Weź nie młodniej, weź się starzej, razem ze mną idź krok w krok. Kiedy stuknie mi 50 lat, koło fury i bzdury, dziewczyny młode do mnie, ej i a, ty wołaj mnie, zawołaj mnie, zawołaj mnie. Weź mnie świru, weź się przytuł, weź tu przy mnie, weź tu trwaj. Weź nie młodej, weź się starzej, razem ze mną zawsze bądź. Weź nie pytaj, weź się przytuł, weź tu ze mną, weź tu bądź. Weź nie młodej, weź się starzej, razem ze mną, razem ze mną. Domagała śpiewał, weź nie pytaj, a ja pytam państwa o te oznaczenia, niekoniecznie produktów ekologicznych, ale produktów polskich, regionalnych. Które to produkty mogłyby znaleźć się na takiej lokalnej półce? Jak to jest u naszych południowych sąsiadów? Oznaczenia tych produktów w sklepach, to już ja to widziałem w Czechach, takim niedawno byłem tam i tam w markecie. To było oznaczone produkt czeski, czeska flaga i opisane, że produkt czeski. Dało się to zrozumieć. Prosto. Może właśnie i najprostsze rozwiązanie byłoby także i w tej kwestii najlepsze. A jeżeli chodzi o produkty polskie, no są i takie, co nie z produktów polskich są złożone, składowane, no a później wychodzą jako produkt polski. I co wtedy? Pyta pan Artur. 2 2 7 3. No, takie informacje znam z polskich fabryk żywnościowych, gdzie oznacza się to polskim jakimś tam produktem, a okazuje się, że przypuśćmy jakaś tam wędlina przyjeżdża z Niemiec, jest przerabiana i sprzedawana jako produkt polski. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No nie wiem, czy możemy zaliczyć to, że to oszustwo, no może niekoniecznie wszystko zgodne z prawem przechodzi, jakoś przechodzi, takie przypadki znamy. 2 2 7 3, 20 minut pozostało do godziny 17. Teraz o oszustwie i to na, no powiedziałbym, masową skalę. Aż 11 tysięcy uczestników maratonu zostało zdyskwalifikowanych. Taką decyzję podjęli organizatorzy biegu w Meksyku po przeanalizowaniu danych i odkryciu, że aż tyle osób oszukiwało podczas pokonywania trasy. No, jedni polegali pojawiali się w jakiś magiczny sposób, na przykład na 30 kilometrze. Inni ewidentnie korzystali z komunikacji miejskiej. Skala poraża, ale niestety proceder oszukiwania w sporcie znany jest nie od dziś. Więcej o tym Dariusz Urbanowicz. Historia sportu to również niechlubne, a wręcz haniebne oszustwa. Legendą owiany już został maraton podczas igrzysk w St. Louis w 1904 roku, kiedy to gratulacje od córki prezydenta Roosevelta na mecie otrzymał rzekomy zwycięzca Fred Lords, który znaczną część trasy pokonał autostopem. Mówi Jerzy Skarżyński, maratończyk, trener, encyklopedia biegów ulicznych. Byli świadkowie, że widzieli, jak jechał tam z jakąś tam furmanką, czy tam czymś podjechał. Tak, tak, to oszukiwanie w maratonach, to nie czasy dzisiejsze, to od samego początku było oszukiwanie. No, każdy miał jakby swój cel, żeby oszukać. No, mówmy sobie tak, no, sport powinien się rządzić fair play. Taka jest idea, ale przypadki oszustw w maratonach nie są odosobnione. Znam wielu ludzi, którzy na przykład w Berlinie kombinowali, to znaczy na przykład biegli 5 kilometrów, a potem sobie wsiadali w metro i podjeżdżali na 20 kilometr i tam sobie biegli, bo chcieli życiówkę poprawić. Mówi też o tym Bogusław Mamiński, przed laty wybitny przeszkodowiec, a dziś organizator między innymi Biegnij Warszawo. Są tacy, co biegną na przykład bez rejestracji, czyli bez opłaty startowej, a na mecie tego nikt nie weryfikuje, mogą się włączyć, czyli niezarejestrowani, ale medal zabierają. To było często u nas, do 500 osób znikały nam te medale, mówiąc najprościej. Czasem uda się zweryfikować wyniki. To wychodzi potem jak co międzyczasy. Wtedy się okazuje, że on nagle zrobił 20 kilometrów w pół godziny, tak? To nawet Kipczogę by tego nie zrobił. A w jaki sposób pilnuje się uczestników biegu? Czy pokonali cały dystans? Jeszcze raz, Bogusław Mamiński. Jeśli chodzi o bieg, taki jak na przykład Biegnij Warszawo i każdy inny, każdy zawodnik, który się rejestruje, otrzymuje numer startowy przypisany do siebie. Chip u nas na przykład jest przy numerze startowym, ale są również chipy w butach przykładowo. I na podstawie tej wiemy, ile uczestników przekroczyło start. Międzyczasy są na Biegnij Warszawo po pierwszej piątce, żeby zweryfikować, albo najdalej oddzielony, żeby nie można było sobie skracać, oddzielony pomiar czasu. Teraz są jeszcze lepsze metody, bo można w ogóle numery śledzić, gdzie się znajduje, w którym miejscu. I to jest do zweryfikowania. No i zostało zweryfikowane w Meksyku. Organizatorzy zdyskwalifikowali wspomniane 11 tysięcy uczestników po alarmach, jakie pojawiły się w mediach społecznościowych. Tam użytkownicy aplikacji dla biegaczy zauważyli, że zapis śledzący każdy krok podczas biegu nie jest, no jakby to powiedzieć, zbytnio realistyczny. W tej, w pozostałych sprawach 2 2 i 7 3 czekamy na Państwa sygnały. No a przed nami kolejna propozycja z listy przebojów. W notowaniu 74 pojawili się oni z nowym nagraniem. Maneskin. It's all Baneskin z propozycji do listy przebojów. Zachęcamy do głosowania. Kampania wyborcza w pełni. Dziś poznaliśmy kolejny konkret w kampanii wyborczej. Przypomnę, jest nim lokalna półka, czyli nałożenie na sklepy obowiązku sprzedaży polskich, regionalnych produktów. No ale jak to jest z tym naszym nastawieniem? Czy rzeczywiście chcemy chętniej kupować produkty polskie? Dwie dwójki i siedem trójek. W kwestii polskich produktów na półkach. Zdecydowanie powinno być ich jak najwięcej i powinniśmy te produkty przede wszystkim promować i oznaczać je jako produkt polski. Uważam, że Polacy powinni zwracać uwagę, ponieważ w ten sposób będziemy dbali bardziej o naszą gospodarkę i dbali właśnie o rozwój naszego rolnictwa i powinniśmy w dużej mierze zwracać na to uwagę. Dlatego zawsze będąc w sklepie, zwracam też sama podobne zakupy na to uwagę i patrzę, czy kupuję czosnek polski, czy chiński, czy hiszpański. A na takiej lokalnej półce w sklepach jak powinny być oznaczone produkty polskie czy regionalne? Dwie dwójki, siedem trójek, najszybciej, najłatwiej telefonicznie. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl mailowo i także smsowo 71335. Za 12 minut 17. I muzyczne wspomnienie sprzed lat, a przypomnę, że na liście przebojów znajduje się nowe nagranie tej drużyny. Polecamy Państwu to jeszcze w propozycjach. No a jeżeli chodzi o kupowanie polskich produktów, dwie dwójki i siedem trójek. Ja mam taką aplikację, jeżeli coś ma numer 59, to zawsze sprawdzam, czy to jest prawda. I jeżeli ktoś mnie oszukuje, to centralnie nigdy tych produktów więcej nie kupuję. Więc tam, gdzie jest 59, nie zawsze jest to polski produkt. A czasami z tym i oznaczeniem to różnie bywa, na przykład z tym chińskim czosnkiem, prawda? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, witam. Sprawy międzynarodowe. Czy pan przebije coś tych 11 tysięcy biegaczy, maratończyków w Meksyku? Postaramy się. Przed chwilą usłyszałem o tym od ciebie, ale no, to sprawa była rzeczywiście śmieszna. My będziemy trochę bardziej poważni, ale też postaramy się trochę iść na skróty. Świat w trzech aktach. Rafał Tomański w studiu, jak państwo słyszą, ale nie będziemy oszukiwać. Na początek forum w Karpaczu. Tak, i ten mój skrót, no bo świat do Karpacza przyjeżdża również i mamy taką bardzo ciekawą wypowiedź, która padła pierwszego dnia forum w Karpaczu, mianowicie główny geolog kraju polskiego, czyli nasz pan Piotr Dziadzio, bardzo ładne nazwisko, poinformował, że będziemy poszukiwać w Mongolii złóż pierwiastków ziem rzadkich. To jest bardzo ważna informacja, bo na tych pierwiastkach, na Skandzie, Itrze i Lantanowcach, to jest 17 razem takich pierwiastków, oparta jest nowoczesna technologia. Bez tego nie da się zrobić praktycznie teraz już niczego. Kiedyś były samochody, które można było, na których można było doczepić karoserię do podkładów kolejowych i to jechało, rdzewiało, jechało dalej i tak dalej. Co najwyżej byśmy zmokli bez zardzewiałej karoserii, ale teraz bez pierwiastków ziem rzadkich nie da się tych nowych technologii wyprodukować. Nie zadzwonimy, nie wypłacimy z bankomatu, nie dokonamy płatności, nie polecimy i tak dalej. Nie, strasznie. Kierunek Mongolia w każdym Kierunek razie. Kierunek Mongolia, tam oczywiście ostatnio śledziliśmy to, co robił papież, ale my będziemy tam poszukiwać pierwiastków ziem rzadkich. Mongolia jest bogata w te zasoby, a obok oczywiście, dlaczego to jest ważne? Bo obok Rosja i Chiny, a tam główne złoża. Drugi temat, Stany Zjednoczone, ale nie tylko, także kontekst Rosji i Korei Północnej. Tak, mamy na horyzoncie informację, że Kim Jong-un może pojechać, czyli przywódca Korei Północnej, może pojechać do Władywostoku po raz drugi. Raz był pod koniec kwietnia 19 roku, wtedy nawet wydano znaczki, jak widział się z Putinem i razem z rosyjskim przywódcą jest na tych znaczkach Kim. Teraz jeszcze w tym miesiącu być może. Spotkanie po 4 latach może zostać odnowione. Ja pamiętam, oni jechali wtedy na takich długich, niezwykle długich schodach ruchomych. One się nie kończyły, po prostu, nie wiem, zbudowano je dla nich, żeby byli fotografowani jak jadą. Ten Stairway to Heaven to było niemalże Zeppelinu, tylko brakowało. Ale no wiadomo, że taki utwór w takim miejscu, przy takich przywódcach nie mógł paść. O co chodzi? Doradca prezydenta USA zwraca uwagę, że Rosja z tym zbliżeniem do Korei Północnej może mieć na celu, żeby kupić koreańską, północno-koreańską broń. I to jest wiadomość dosyć trudna. Ja bym tutaj doszukiwał się trochę jeszcze innego dna. Im bardziej Amerykanie, i oni sami są się tego świadomi, im bardziej Amerykanie pomagają Korei Południowej, tym większe jest prawdopodobieństwo, że Północ coś z tego przechwyci. Coś to tylko coś. Tak zaznaczam, bo to tak działa. Czy chcemy I tego trzeci czy nie? Temat, Wielka Brytania tym razem. I okołowojennie również. Mhm. Mamy brytyjski ośrodek naukowy, który nazywa się Royal United Services Institute, ale mówię to tylko dlatego, że jak się weźmie akronim, to brzmi bardzo ładnie dla nas, Rusi. I Brytyjczycy z tego ośrodka twierdzą, że rosyjskie siły zbrojne aktywnie uczą się bardziej nowoczesnych strategii od wojsk ukraińskich, a te z kolei oczywiście bazują na sprzęcie zachodnim. Tutaj dostrzegam pewną sprzeczność, bo analitycy, oczywiście z innego ośrodka, twierdzili ostatnio, że Ukraińcy owszem, nauczyli się tych technik zachodnich, wykorzystywali je na początku, ale potem odeszli od nich, bo nie, że zapomnieli, czy im się nie chciało, tylko że łatwiejsze dla nich było forsowanie kontrofensywy albo trwanie na liniach pozycyjnych dotychczasowych swoim takim wdrukowanym, mimo wszystko postsowieckim sposobem wdrożonym działania, więc o tyle również dostrzegam sprzeczność. Tutaj tych informacji z pola walki jest dosyć wiele, one czasem są sprzeczne, ale wciąż, jeżeli Rosjanie uczą się naszej doktryny wojskowej, trzeba mieć to na uwadze. Rafał Tomański, Świat w trzech aktach. Troszkę tak na skróty, faktycznie. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Za 4 minuty 17. Czasem nie sam, do